«Мой лён» і «Сонас». Перадача да стагоддзя Ларысы Еньюш. Вітаю слухачоў, пры мікрафоне Алесь Аркуш. Далучылася да юбілейных мерапрыемстваў у гонар стагоддзя Ларысы Еньюш і беларуская праваслаўная суполка. 26 сакавіка суполка наладзіла адмысловы бардаўскі канцэрт у памяць паэткі, на якім знаёміла з яе біяграфіяй і творчасцю. А таксама суполка наладзіла паніхіду па Ларысы Еньюш. Распавядае кіраўнік беларускага хрысціянскага парталу «Царква», рэгіянальны прадстаўнік сусветнага брацтва праваслаўнай моладзі «Синдесмас» Наталля Васілевіч. Наша такая праваслаўная суполка беларуская. Мы ўсе вельмі шануем Ларысу Еньюш як беларускую патрыётку і праваслаўную верніцу, якая выстаяла у змаганні, скажем так, з камуністычнай уладай, якая не прыняла савецкага грамадзянства, гэта вымагала ад яе мужнасці і сапраўдную веру ў Бога. І яна мае значэнне не толькі для беларускага народа, скажем, але і для увогуле для праваслаўнага сведчання пра тое, якім быць нам і сучасным беларусам, і як нам ацэньваць сваю спадчыну савецкую. Таму вот мы праводзілі два мерапрыемствы пакуль у гэтым годзе. Адно мерапрыемства гэта было ў межах праваслаўнай выставы «Вербны кірмаш» 26 сакавіка. 25 сакавіка это быў дзень волі, 26 мы праводзілі наш канцэрт. Там выступалі барды разнастайныя, вядомыя, не зусім вядомыя, пачынаючыя творцы, такія як Андрэй Мельнікаў, Анатоль Кудласевіч, Раман Абрамчук, Дар'я Кадамская, Тасяна Беланогая, Сергей Толстой. Такі атрымалася невялічкі канцэрт, на які мы таксама распавядалі крыху коротко пра Ларысу Еньюш, пра тое, чым яна важна. Это быў такі, скажам так, просто спроба знаёмства праваслаўных людзей з постаці Ларысы Еньюш, тому што у межах, скажам так, нашай беларускай праваслаўнай царквы многія просто не ведаюць і ўвогуле не ведаюць ні беларускіх паэтаў, ні беларускую культуру асабліва не ведаюць, ну і безумоўна саму Ларысу Еньюш таксама не ведаюць. Вот. І як мы ведаем, таксама Ларыса Еньюш, яна не была рэабілітаваная, тому, ну вот у межах такой офіційної вистави, это було так доволі цікаво почути слово про яє і как був концерт присвячений яєній пам'яті. Так само ми хотіли послужити паніхіду на день яєної смерті, який 7 красавіка на свято звіставання, і звичайно, що год, у Петропавловському соборі така паніхіда служиться. Ось. Але в этом годе мы панихиду перенесли, потому что вот это был великодный тыдень как раз, великое свято Пасхи, великое дня, тому панихиды не служится в этот час. Вот, тому мы перенесли на первый день, коли это махчима, на первый вечер, понеделок перед Радуницей. І згадалі Ларису Еньюш у гэтай паніхідзе, а таксама іншых дзеячоў праваслаўных беларусаў, патрыётаў. Наталля Васілевіч адзначыла, што сёлета беларуская праваслаўная суполка наладзіць яшчэ некалькі мерапрыемстваў у гонар стагоддзя Ларысы Еньюш. Вершы Ларысы Еньюш. На прыбічку мурлыча кот, гадзіннік мірна б'ецца, і сэрца шыфраваны код чутно ў цішы здаецца. Маўчанне і цемень у гары. Насуперак спакою я з вамі гутару, сябры, тугі мае прыбоем. Не знаю я з гора ці з працы, ці з лютых, як ворог мой дзень. Я ўжо не ўмею смяяцца, хоць плакаць не ўмею зусім. Я ўжо не ўмею смяяцца, хоць плакаць не ўмею зусім. Ні краты, ні цяжасць аковаў, ні штыкі, ні люты канвой зрабілі мой воблік суровы і душу маю ледзяной. Зрабілі мой воблік суровы і душу маю ледзяной. Я собскага болю не знаю, ад сэрца адорваны сын. Вось толькі начамі бывае мне душу трывожыць адзін. Вось толькі начамі бывае мне душу трывожа адзін. Поціха сціраю з абліччя і голову здымаю ізноў. На нашай зямлі не палічыш таких вось нещасных сыноў. На нашай зямлі не палічыш таких вось нещасных сыноў. ад слёзаў народных разліву, ад гора саломяных стрэх, замоўк мой калісьці шчаслівы, жаночы рассыпчаты смех. Замоўк мой калісьці шчаслівы, жаночы рассыпчаты смех. Так я не умею смяяцца, праменную радасць змаглі. Всё ж мею, як волат змагацца, каб людзі смяяцца маглі. Всё ж мею, як волат змагацца, каб людзі смяяцца маглі. Вы слухаеце перадачу «Мой лён і сон». Да друку рыхтуецца новае, самае поўнае выданне твораў Ларысы Геніюш. Укладальнік гэтага тома Міхась Скоблак кажа, што выдадзеная на сёння гэта толькі 10% ад усёй літаратурнай спадчыны паэткі, якая захавалася да нашых дзён. Нядаўна Міхась Скоблак пазнаёміў беларускую літаратурную грамадскасць з 12 раней невядомымі вершамі Ларысы Геніюш. 12 яе невядомых вершаў. Просто тое, што на сённяшні дзень выдадзена з твораў Ларысы Геніюш, гэта прыкладна 10% усе яе творчасці. Зараз я рыхтую юбілейнае выданне яе збору твораў, якое, спадзяюся, выйдзе ў гэтым юбілейным годзе. І я просто выявіў у яе архіве просто безліч выдатных твораў. І я думаю, што паступова яны ўсё-ткі павінны прыходзіць да чытача. Адна ёсць толькі ў свеце Беларусь, адна ёсць толькі маці ў чалавека, адно ў нас сэрца, што на часткі рвуць, і край адзін для нашых сэрцаў Мекка, адзін і чэсны беларускі твар, адно ў нас чалавечае сумленне, адна ёсць праўда і адзін алтар, народ адзін, і мы ў ім пакалення. Сергей Законнікаў, хачу сказаць, што мы яшчэ студэнтамі нешта чулі пра Ларысу Антонаўну, і некаторыя радкі яе даходзілі да нас, таму што шырока людзі не ведалі гэтай паэзіі. А мы ўжо як філолагі, я ж паступіў у універсітэт у 64-м годзе. Для нас Лариса Антоновна ўжо была крышачку адкрытая. От і сёння, калі гучаць вершы Ларысы Антоновны, то это бачна, што гэта паэзія ад Бога. Гэта сапраўды. На сёння ўжо, як я, як бы чалавек, які сам піша нешта, я то ж выдатна адчуваю, што за метафарычнасць, якая метафарычнасць. Гэта ж не проста так. І самае галоўнае, у паэта шчырасць. Шчырасць нідзе ты яе не набудзеш так. Гэта ўсё ідзе ад сэрца, ад душы. Я ведаю масу паэтаў, якія выдатныя паэты. Яны добра рафмуюць, у іх і метафары ёсць, і ўсё такое. Але у іх халодная паэзія. Яна не шчырая, яна не сагрэтая душой і сэрцам. А паэзія Ларысы Антоновны менавіта такая. Антаніна Хатэнка, паэтка. Да прыкладу, мне адкрылася Ларыса Геніюш вельмі злосная. Нават не злосная, гэта хутчэй ярасць. Ярасць амаль хрыстовая. На тое, што ад пачатна складнае гарманічнае жыццё, дзеля якога мы сюды з'яўляемся, так рвуць без усялякае мэты, звыш мэты, а па чалавечай дурноце, прагнасці і ненаеднасці ўлады. І ўсяго толькі. І вось бальшыня гэтых вершаў адкрыла мне Ларысу нязміраную, якая, ведаючы, што нічога не паправіць, спрабавала хаця б гэта пераказаць. Пераказаць глупства, да якога дайшло чалавецтва. Перасцерагчы ад яго. Была хата сасновая, новая, палатном белым-белым абітая. Гаспадар у ёй ляжаў ганарова. Адпачыць ён прылёг нібыта. За вакном сняжок белым кужалем высцілае шлях да мавіння. Ён раднёй і сям'ёй акружаны і апрануты, як у гасціну. Невялікая ў яго грамата, не чытаў ён разумных кніг, а душою заўсёды памятаў жыць з людзьмі. Гэта жыць для іх. Узнікае, напэўна, такое балючае адчуванне, што мы ідзем век па цаліне. І ўсё адкрываем, адкрываем, ўсё раскопваем. Ужо ўсе народы даўно забыліся, як займацца рыштаваннямі сваёй гісторыі і культуры, бо яно ўраўнаважылася, жыве, перадаецца, а мы ўсё ў стане адкрыццяў. Васіль Зуйонак. Адчуванне проста адкрыцця, хоць я ведаў, як і ўсе, што гэта выдатная паэтка, выдатныя вершы ў яе, і мала хто ведаў, у тым ліку і я, што столькі яшчэ гэтых вершаў не абнародавана, якія яшчэ ляжаць у сховішчах, у архівах. Гэта проста ўзровень магутнейшай паэзіі, і ён павінен вот гэты паток, гэта крыніца недзе прыйсці, уліцца ў тую вялікую магутную раку, якая стварылася паэзіяй Ларысы Геніуш. Гэта не прыток, а гэта менавіта тая крыніца, якая не засыхае і якая ўсё дае і дае прыбытак у плыні, магутнай плыні. І, значыць, плынь гэта вечная. Я упэўнены, што вот тое, што прагучала, оно ляжа ў тастаментныя старонкі паэзіі Ларысы Геніуш і наогул нашай паэзіі беларускай і паэзіі як мастацтва. Это выдатнейшае мастацтва і высока ўзроўню. Думкі ўмерзлі ў лёд, сюжы скованы рукі, ні назад, ні ўперод, бесканечныя мукі, словам лёд не скрышыць, ды ў ярме адзіноты рвуцца вершы з душы, пакалечанай дротам, калі ўстануць з калень нашых дзён недабіткі, панясуць новы дзень мае вершы як злітки, калі скончыць сабой, як змагань нагарода, ляжа цяжкі мой боль, фон скарбу народа. Усе вот гэтыя кнігі, якія выйшлі, яны не проста выходзілі і ад родных ніў, і невадам знёмна, і іншае. Час паказаў, што яе паэзія не проста нейкі збор твораў, амаль усё яно застаецца, яно непрахадное. Любы кожны верш з гэтай кнігі ты чытаеш і бачыш, што ён патрэбен быў. Ён не дарма з'явіўся на свет гэты верш. Поэтому у яе атрымліваецца як бы такое, скажам, не збор твораў, а як выбранае. Па жыцці, пішучы, яна выбірала і тыя тэмы, і тыя пачуцці з душы яе вырываліся, якія сталі выбранымі. Будучыня паэзіі Ларысы Геніуш у Беларусі, якая яна? Напэўна, як і будучыня паэзіі ці прозы, ці ўсяго, што тварылі да нас, творым мы і далей, яно будзе з'яўляцца, я веру. Напэўна, нейкая глыбокая, як крыніца, ніколі яна не выйдзе да мас, кажучы па-савецку, па-сацыялістычнаму, але заўсёды будзе грэць тых, хто прыхінецца да крыжа над брыз крыніцай светлай і проста ажыве душою. Будучыня, як і будучыня ўсіх выдатных паэтаў. Я думаю, што будучыня ў яе вялікая. Тое, што мы адчувалі, калі вершы невядомыя, так будзем гаварыць, усплылі, то сведчанне, што яна будзе свой шлях мець, як і мела сэрца беларусаў, і будзе яго натхняць і жыць з беларускім народам. 2010 год. Год Ларысы Геніуш. Беларусы ад касы, нам сняцца высокія травы. Пракосы, як паясы, касавіца для нас забава. Лоб у поце лугі з расой гнецца, першы нас зноў атава. Размахнуцца шырокай касой маладая мужчынская справа. Беларусы ад касы, за сялком у кішэні кожны, пахіляюцца каласы з налітым зернем на пожню, косы звіняць у сяле, іх клеплюць на бой пераможны, і хлеб бы зара на стале, і засек зімой не парожні. Беларусы ад касы, дарогамі да світання, хлопцы з косамі ішлі ў лясы, на бунты шлі на паўстанне. Вашыла іх вёў кастусь, свінелі ў паходах косы, Адражалася Беларусь пад звоны крашучай востры. Вокам сябра гляжу на касу, а сялок кранаю рукою. Не на злом яе не панясу, нехай павісіць пад страхою. Вы слухаеце перадачу «Мой лён і сон». Беларуская хрысціянская дэмакратыя і аб'яднанне літаратараў-хрысціянаў «Дабравест» абвесціла паэтычны конкурс «Да стагоддзя Ларысы Геніюш». Каардынатар праекту БХД «Пакаяння» Валерыя Чарнаморцева спадзяецца, што ў конкурсе возьмуць удзел не толькі моладзь і студэнты, але і ўсе жадаючыя з усіх рэгіёнаў краіны. Есть у нас вот объединение литераторов христианов Добровест, секретарь Галина Коржаневская, то бок вот это и была ее идея, поэтка Галины Коржаневской обвестить такой конкурс. Там так само параллельно был обвешен конкурс для молодых литераторов, но это конкурса больше досягнуть регионов, досягнуть, может быть, навод там не обовязково, это там выключно там студенты и молодые люди, то есть для всех цікавных, для всех людей, у которых есть некая творчая жилка, а як каже Павел Северинец у нас нация поэтов, то как бы безумовно, конечно, не все будут переможцами, але но есть возможность у каждого попробовать вот написать. Мы закликаем всех людей, кто пишет верши, там, кто любит Беларусь, вот поудзельнічаць в этом конкурсе, прислать свои верши. Менавіта это поэтичный конкурс, то есть альбо на e-mail, альбо на паштовую скриню. Все умовы конкурса змешаны на сайте ВХД, а так само на адмысловой сторонце на сайте репрессии Байнфо, присвечены с того дела Ларысы Геніюш. На конкурс прымаюцца вершы грамадскага гучання з выразнай пазіцыі аўтара, з пашанай да гісторыі і традыцыі народа, з клопатам пра экалогію душы і асяроддзя. Конкурс праводзіцца да чэрвеня бягучага года. Вынікі будуць падведзеныя да 1 жніўня. Рукапісы можна дасылаць як у электронным выглядзе, так і на паперы з пазначэннем біяграфічных звестак, адрасу, тэлефона і іншых кантактаў аўтара. Па адрасе 220-123, горад Мінск, абанементная скрынка 324, або на электронную скрынку belhristkultura@gmail.com. Аўтары 7 лепшых вершаваных нізак атрымаюць памятныя прызы. Асобныя творы плануецца змясціць у альманаху «Дабравест». І на гэтым наша перадача падышла да канца. З вамі быў Алесь Аркуш. Да наступнай сустрэчы. На развітанне паслухаем песню на словы Ларысы Геніюш у выкананні песняроў «Не зязюля куе». Девки своей не пытай, Прямо з пісні ручник я на черву, бо стрілою закростав ця черв. Пролятай, човноча, пролятай, струни ніток ляним закранай, на їх родну пісню фанів, будь в серці дявочі магні. Пролятай, човночат, пролятай, коли свахи спятуть каравай, та ти зорка навокал гляди, бачиш зорний ручник не один. Пролятай, човночат, пролятай, струни ніток ляним закранай, на їх грозною пісню звані. В серці дявочим огні. Пролятай, човночак, пролятай, струни ніток ляним закранай, чи узором ручники обруть.